Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Nu summerdeals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Marcia Luiten. De vooruitgang is niet te stuiten. Ook niet op het oudste tennistoernooi. Vanaf vandaag hoeven speelsters geen verplicht wit ondergoed meer te dragen. Dat gaf veel stress bij speelsters die ongesteld zijn. Je zult maar doorlekken. 15 love voor Wimbledon. Goedenavond en welkom bij het Oog op dinsdag 4 juli. We praten over de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Over Jenin, waar het Israëlische leger de grootste militaire operatie in 20 jaar uitvoert. De Nederlandse fotograaf Shakir Kader komt er al lang en hij zag de woede groeien. In de laatste vergaderweek voor het zomerreces is het druk in Den Haag. Met op de agenda de meest heikele dossiers. En Wilma Borgman die praat ons bij. De Eerste Kamer die benoemde vandaag haar ondervoorzitters. We spreken nieuwkomer Robert Krol van de BBB. En we gaan naar Italië, waar een supervulkaan dampt en rookt. Dat en meer na het nieuws van vandaag. Dinsdag 4 juli. Op de middelbare school gaat het mobieltje vanaf volgend jaar in de ban. Want, zo zegt de minister van Onderwijs... Het is gewoon heel belangrijk om tijdens de les een omgeving te hebben... waarin er gewoon alle aandacht is voor het onderwijs, voor de leraar. En mobieltjes zijn gewoon zeer verstorend. Scholieren doen tijdens de les van alles op hun smartphone. Ja, Snapchat. Of ja, gewoon berichten lezen. Gewoon. Ja, gewoon antwoorden op mijn vrienden. Deze schooldirecteur is blij met de richtlijn van de minister. Ik heb er zeker goede vertrouwen in dat het ook echt geregeld gaat worden. Omdat iedereen ook gaat merken hoeveel verschil het is... en hoeveel beter het is voor kinderen om niet de hele tijd afgeleid te zijn door dat kastje. Maar, zo zeggen leerlingen, het komt ook door de docenten zelf. Als docenten geen energie steken in de les... dan merk je ook dat leerlingen ook niet echt hun best gaan doen... en dan gaan ze op hun telefoon. Houden de middelbare scholen zich niet aan de richtlijn... dan komt er een verbod. We houden dat wettelijke verbod wel in de binnenzak. Als we nou zien dat dit helemaal niet gaat werken... dan moeten we dat misschien toch nog ook gaan overwegen. Inwoners in de buurt van Apeldoorn wisten vanmorgen niet wat ze zagen. Oei, oh, daar heb je hem, daar heb je hem, daar heb je hem. Recht voor mijn neus, ja hoor. Oh, ik ga over de snelweg, ik ga over de snelweg. Nee hoor, die caravan! Holy shit! Een windhoos trok langs, of ze als kenners zeggen... Nou, daar is sprake geweest van een low-topped supercell. Waarschijnlijk in de categorie 0 of 1. Er waren windsnelheden van 130 tot 150 kilometer per uur. En dat leidde tot veel schade. Ja, er ligt een boom op je auto en op het huis. Complete chaos. Mijn raam werd bijna uit de muur getrokken zelfs. Woningen beschadigd, auto onder een boom. Waarschijnlijk geen slachtoffers. Ook leerlingen van een basisschool hadden geluk. Een grote boom viel net naast het gebouw en kwam op het speeltuin terecht. Ja, dat was wel eventjes blij dat alle kinderen veilig binnen waren. Dat niemand buiten was. Want zeker als die boom hierachter, als de kleuters hadden buiten gespeeld... was dat best wel eventjes anders geweest. En ook morgen wordt het oppassen, zeggen de weerkundigen. Komt nog meer op ons af. We krijgen ook best wel slecht weer op ons af, hoor. Veel regen, zeer zware windstoten zijn mogelijk. Een heuse zomerstorm. In de Tweede Kamer en op de publieke tribune klonk vandaag dit. Een heel lang applaus voor Renske Leijten. Het Kamerlid van de SP nam na 17 jaar afscheid. Ze kreeg ook een toespraak van de Kamervoorzitter. We verliezen een Kamerlid, maar krijgen er een straatvechter voor terug. Dank voor al je inzet. We gaan je missen. Zet hem op. Leijten zal vooral worden herinnerd als een van de blootleggers van het toeslagenschandaal. Sommige toeslagenouders waren naar het afscheid gekomen. Zonder haar had ik nooit de erkenning gekregen die ik gekregen heb. Zij heeft ons geholpen en we gaan haar zeker missen. In Renesse waren onderzoekers van de Universiteit Utrecht bezig met het ontleden van de aangespoelde dode bultrug. Het zijn net een paar slagers die bezig zijn om een stukje vlees te snijden. Het lijkt een beetje of ze haringjes op een papiertje heen leggen. De verslaggever van Omroep Zeeland vond het geen leuke klus. Stank hier. Oh, vies hè. Het is nog een beetje uit te houden zo met die geur. Ik heb geen reuk, dus dat is prima zo voor mij. Af en toe komt dat eens lekker uit. Het komt helemaal goed. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Stop ermee. De krant van morgen, die is gelezen door Kirsten Klomp. Nederland wil in 2050 een fossielvrije industrie hebben. Maar door een tekort aan groene stroom lijkt het uitbannen van olie onhaalbaar. Tenzij de industrie inkrimpt, dat schrijft Trouw. Uit onderzoek van Platform Investigo voor de krant en de Groene Amsterdammer blijkt dat veel bedrijven hun groene belofte eigenlijk al hebben laten varen. Aardolie is nu nog de belangrijkste grondstof voor producten die de industrie maakt. Het verwerken van alternatieve grondstoffen zoals afval of biomassa kost veel meer elektriciteit dan Nederland kan leveren. Dus verwacht de chemische industrie in 2050 nog steeds voor 20% van aardolie afhankelijk te zijn. De gemeenten houden soms miljoenen aan overheidsgeld over voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, dat schrijft de Telegraaf. Ze weten vaak niet goed wat ze ermee aan moeten, ook omdat niet duidelijk is hoe lang en op welke manier ze nog Oekraïners zullen opvangen. En ze willen daar graag meer duidelijkheid over van het kabinet. Het geld dat gemeenten nu overhouden, mogen ze vrij besteden. Uit de jaarrekeningen blijkt dat de meeste gemeenten het geld achter de hand houden voor de opvang van Oekraïners. Maar Rotterdam stopt de overgebleven 2 miljoen in de algemene middelen. En het Groningse Pekela besteedt de resterende 9 miljoen euro aan sport, cultuur, dierweides en de renovatie van de molen. De projectontwikkelaars nemen meer risico's nu ze hun nieuwbouwwoningen moeilijker verkocht krijgen. Volgens het FD geven verschillende ontwikkelaars toe al met de bouw te beginnen als ze nog niet de vereiste 70% aan woningen hebben verkocht. Ze willen zo hun inkomsten op peil houden en gokken erop dat ze de andere huizen nog wel kwijtraken. Tot voor kort hoefden ze zich daar totaal geen zorgen om te maken. Maar nu de hypotheekrente flink is gestegen, haken kopers vaker af. Zeker bij woningen boven de 5 ton. Dus beginnen projectontwikkelaars soms al met bouwen als pas 20% van de huizen is verkocht. Want een project intrekken betekent helemaal geen inkomsten. En even snel een sixpack bier, een diepvriespizza of een pak melk online bestellen om binnen een paar minuten in huis te hebben, dat doen we steeds minder. Flitsbezorgers van Getir, Flink en Gorilla's racen in de coronatijd nog de hele dag rond met boodschappen. Maar retaildeskundigen zeggen tegen het AD dat die hype voorbij is. Mensen lopen vanwege de bezorgkosten liever naar de winkel. En flitsbezorgers moeten aan steeds strengere eisen voldoen. Ze maken al jaren verlies en retail-expert Paul Moers vraagt zich af of ze überhaupt kunnen blijven bestaan als zelfs een groot bedrijf als Picnic nog geen winst maakt. Hij zegt dat het model aan alle kanten rammelt. Het is een dromenland. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Y'a des chansons dans le piano à queue. Y'a de l'espoir dans tous les yeux. Et des sourires dans chaque fossette. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Y'a des noisettes dans le chemin creux. Y'a des raisins, des rouges, des blancs, des bleus. Les papillons s'en vont par deux. nog niet gelukkig is. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Door Ménilmontant. De Tweede Kamer is vandaag begonnen aan de laatste vergaderweek voor het zomerreces. Het kabinet plakt er nog een week achteraan. Dat vergadert de 14e voor het laatst. En in Den Haag zit Wilma Borgman. Hi Wilma. Hey Marcia, goedenavond. Ja Wilma, ik wil het even eerst met je hebben over een uitspraak van VVD-fractieleider Sophie Hermans van vandaag. Mm-hmm. Zij zei namelijk dat ze ervan uitgaat dat het kabinet vrijdag met een pakket maatregelen voor migratie komt. Is er een akkoord in de maak? Nou, dat is al maanden in de maak, maar er is nog steeds niet echt zicht op dat het er ook komt. En de VVD, dat wil zeggen de VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, die heeft vandaag een signaal willen afgeven dat ze daar wel een keer klaar zijn met geduldig afwachten tot het kabinet uitvergaderd is. En vrijdag moet er dus iets kunnen liggen, zei Hermans vandaag. Dat zei ze niet voor het eerst. Eerder op haar congres heeft ze al gezegd, voor de zomer willen we iets. In de Tweede Kamer heeft ze eerder een waarschuwing afgegeven en die wordt vandaag op vriendelijke toon herhaald. Ja, ik vind het heel belangrijk dat we, voordat we de zomer ingaan, dat we resultaat zien. Dat er afspraken liggen om perspectief te bieden aan al die gemeenten, aan al die organisaties, maar ook aan Nederland. Dat wij ook op dit vraagstuk met oplossingen komen die op termijn die instroom naar beneden gaan brengen. Is dat dan een harde deadline? Kijk, ik heb gezegd, ik ga ervan uit dat er vrijdag een pakket ligt, dat er vrijdag afspraken liggen. Daar wordt nu in het kabinet keihard aan gewerkt. Het is geen geheim dat we daar in de coalitie verschillend over denken. Maar het is ook gebleken in deze coalitie dat we door goed naar elkaar te luisteren, door goed met elkaar in gesprek te gaan, lastige vraagstukken de baas kunnen. En daar heb ik ook nu vertrouwen in. Heeft u dan toch signalen dat u denkt dat deze vier partijen eruit kunnen komen? En ook het kabinet daarmee? Ik heb altijd vertrouwen in dat je eruit kan komen. Ik vind ook altijd als je gaat praten met elkaar, bezig bent met het oplossen van grote vraagstukken in het land, dat je die intentie en die inzet moet hebben. En dat ervaar ik bij alle partijen in de afgelopen, hoe lang zijn we nu bezig? 1,5 jaar in dit kabinet. Ik heb er vertrouwen in en ik ga ervan uit dat er vrijdag iets ligt. Ja, als je dit zo hoort, dan denk je, hoezo dreigement? Zo klinkt het allemaal niet. Maar toch, als je goed luistert en tussen de regels door ook, je moet even weten dat iedereen in Den Haag denkt dat het kabinet ook die 14e dus een week later nog best iets met iets zou kunnen komen. En Hermans voert vandaag de druk op. En zelfs zo dat er in de wandelgangen bij werd gezegd dat alle opties op tafel liggen. En ook dat klinkt heel vriendelijk, maar dat is eigenlijk nogal dreigend. Want dat betekent dat dus ook de opties van een kabinetscrisis op tafel ligt. En hoe staan de andere coalitiepartijen daarin? Ja, dat was toch heel merkwaardig vandaag. Want de VVD had zichzelf zo ongeveer al vast in crisissferen gebracht. Maar die andere drie partijen die waren heel verbaasd door die politieke escalatie van de VVD. Crisis, hoezo crisis? Gold ook voor de partij die bij dat ISU-overleg aan de andere, of het meest aan de andere kant staat, de ChristenUnie. Daar kwam die bijna deadline ook uit de lucht vallen, want er wordt nog volop overlegd. Nog twee vergaderdata, zoals gezegd. En hoezo is er dan nu ineens een deadline? Maar ze zeiden er daarna wel bij, de VVD is de vragende partij van ons, van de ChristenUnie. Hoeven die maatregelen helemaal niet zo nodig? Wij zien echt dat probleem helemaal niet. Maar als er echt wordt doorgedrukt, dan liggen ook daar alle opties op tafel. Ja, en je hebt het over een deadline. Is er een consequentie als die niet wordt gehaald? Ja, dat was ook heel wonderlijk. Want meestal als je een waarschuwing afgeeft, dan maak je meteen duidelijk wat er gebeurt als die waarschuwing geen effect sorteert. Maar dat deed Hermans niet. Alweer niet. Net als in juni op haar congres. Net als in april in de Tweede Kamer bleef het bij schiet op. En dan moet toch de conclusie zijn dat dit vooral als een politiek signaal gezien moet worden. Want deze week wordt er ook een politieke escalatieladder gevolgd. Vandaag was er overleg op ministersniveau. En morgen zit al de top van het kabinet bij elkaar. Dat wordt spannend. Donderdag de afzonderlijke partijen. En dan is het vrijdag erop of eronder in de ministerraad. Ja, en het lijkt alsof de VVD dit heel erg aan het pushen is, hè? Waarom? Is dit de enige partij die hier nu belang bij heeft? Nou ja, zij zijn wel de enige partij die echt iets moet laten zien. Die andere drie partijen die hebben helemaal geen haast, maar de VVD heeft een belofte in te lossen en iets waar te maken. En dat geldt voor de fractieleider, voor Sophie Hermans, wiens leiderschap bepaald niet vanzelfsprekend is, die iets te bewijzen heeft aan haar achterban. En dat geldt ook voor de partijleider, voor Rutte, die tot twee keer toe dat persoonlijke commitment heeft afgegeven aan zijn VVD-leden. En je zou dan kunnen denken, nou, misschien hebben zij wel echt reden om te denken dat er vrijdag maatregelen worden aangekondigd. Als dat zo is, dan heeft het dreigement geholpen. En als dat niet zo is, als er niks uitkomt en het kabinet struikelt over asiel, dan heeft de fractieleider alsnog haar gezag laten gelden en een politieke grens getrokken. Ja, en hebben Rutte en Hermans, hebben die iets te winnen bij een echte kabinetscrisis? Nou, die eerste in zekere zin wel. En je zou dat misschien niet meteen verwachten. Maar nee. Hij is een van die belangrijke VVD'ers voor wiens politieke carrière een kabinetsval heel goed zou kunnen uitpakken. Want hoe eerder het kabinet valt, hoe minder de tijd iedereen heeft om rustig na te denken over wie de lijst zou moeten trekken. En hoe groter dus de kans dat de VVD weer bij Mark Rutte uitkomt. Want dan hebben ze misschien in die partij wel buikpijn, maar ook geen alternatief. En als je het over alternatieven hebt, denk dan aan die verkiezingen daarna. Wie van de andere partijen gaat dan echt een alternatief zijn voor een rechtse kiezer? Dus ze hebben dan hoop dat de VVD daar best goed uit zou kunnen komen. Omdat ook sommige VVD'ers denken dat een breuk over asiel de kiezers van de VVD wel over de streep zou kunnen trekken. En maken ze zich geen zorgen over wat nu net in de Eerste Kamer is gebeurd, namelijk dat daar de BBB de grootste is? Nee, dat denken ze niet, want ze denken bij de VVD van, nou ja, de kiezer kan hebben gekozen bij de provinciale statenverkiezingen voor een partij waarvan ze nog niet helemaal zeker weten hoe die het beleidsmatig gaat doen en ook als bestuur. Ze denken bij de VVD dat de kiezer, als het er echt op aankomt, dat als ze echt voor de keuze staan wie ze de grootste partij in de Tweede Kamer maken, dat ze dan een andere keuze maken en toch voor een veilige optie kiezen. Ja. Hey, en de andere coalitiepartijen, zijn die net zo zelfverzekerd als de VVD? Ja, als je naar de peilingen kijkt, dan weet je één ding. Het CDA zit niet op een kabinetscrisis te wachten, althans nu niet. En misschien ligt dat voor de ChristenUnie wat anders, omdat de achterban van de VVD ook gedeeltelijk wel opgelucht zal zijn dat ze niet nog meer meloenen hoeven door te slikken. Maar de andere coalitiepartij D66, daarvoor zal het een dure breuk worden. En dan misschien wel duur, Marcia, in letterlijke zin. Want vandaag werd in de Tweede Kamer een van de belangrijkste trofeeën van D66 besproken. Het Klimaatfonds. Heel veel geld. Het is een pot waar 35 miljard in zit om klimaatverandering tegen te gaan. En ze weten daar één ding zeker. Een volgend kabinet zal dat geld echt niet meer hebben. Ja, en weten ze nu al zeker dat daar genoeg steun voor is, voor die 35 miljard? Ja, daar gaan ze wel van uit. In de Tweede Kamer is die steun er ook. In de Eerste Kamer is dat nog een beetje de vraag. Daar hebben we natuurlijk sinds de verkiezingen een nieuwe politieke situatie, waarbij de oppositie, die nodig is voor een meerderheid, elkaar opzoekt om veranderingen af te dwingen. En dat geldt ook als het over dat klimaatfonds gaat. BBB heeft wensen. GroenLinks en de PvdA hebben wensen. Sterker nog, die eisen veranderingen, want anders steunen ze het niet. Nou, onbegrijpelijk vinden Bontebal van het CDA en Erkens van de VVD, want PvdA en GroenLinks waren aanvankelijk heel enthousiast over het fonds, zegt Silvio Erkens. Vandaar dat ik wel schrik van het feit dat nu steun voor de wet heel onzeker lijkt. Het voelt wel een beetje aan, voorzitter, als, ja, we staan toch voor de camera en we gaan even nadenken wat we kunnen binnenhalen. Dat is wel jammer voor juist een belangrijk thema, volgens mij, waar we het over eens zijn. Meneer Thijssen. Nou, ik heb geloof ik net aangegeven dat ik mij zorgen maak over hoe dit fonds zal uitpakken en hoe het klimaatbeleid van dit kabinet uitpakt. En de inzet is de afgelopen jaren van mijn partij geweest dat die klimaattransitie sociaal moet zijn. Omdat iedereen mee moet gaan. Iedereen moet uiteindelijk van die rottige CO2-vervuiling af. Maar wat ook heel erg belangrijk is, dat iedereen merkt, hé, ik krijg een goed geïsoleerd huis. Ik kan meekomen in deze transitie. Ik word geholpen met behoud van inkomen, van een fossiele baan naar een groene baan te gaan. Dat soort zaken zijn nodig om te zorgen dat deze klimaattransitie een succes is. En op dit moment in de wet zie ik daar onvoldoende waarborgen voor. En daarom heb ik samen met GroenLinks een aantal amendementen ingediend. Waardoor ik denk, dan hebben we grotere zekerheid dat de besteding van deze onwaarschijnlijke grote hoeveelheid geld beter terechtkomt. Interruptie van de heer Bontebal, CDA. Ik vind het wel fascinerend dat het Klimaatfonds nu door GroenLinks en PvdA ook een beetje onderdeel wordt van het politiek spelletje, maar goed. Ja, ze kunnen zich bij het CDA en ook bij de VVD eigenlijk niet goed voorstellen dat GroenLinks en de PvdA hier echt tegen gaan stemmen. Nou, of dat gebeurt, weten we donderdag, want dan stemt de Tweede Kamer. En het is de bedoeling dat ook de Eerste Kamer daar heel snel over stemt, Marcia. Oké, nou, dan gaan we nog van jou horen. Dankjewel, Wilma Borgman. Dan gaan we van de Tweede Kamer naar de Eerste Kamer. We gaan praten met Robert Krol. Hij is lid van de Eerste Kamer. Vandaag geïnstalleerd als ondervoorzitter voor de BBB. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik zei het al, tweede ondervoorzitter van de Eerste Kamer. Van harte gefeliciteerd. Meili Vos van de PvdA is benoemd tot eerste ondervoorzitter. En Jan-Anthony Bruin was natuurlijk al eerder herkozen als voorzitter. U dus ondervoorzitter, ook nog de tweede. Dat klinkt een beetje als de titel die Coot en Bie bedacht zouden kunnen hebben, vindt u niet? Helemaal mee eens. Ja, want wat houdt het in, de tweede ondervoorzitter? Wat gaat u doen? Ik denk dat in ga springen als de voorzitter en de eerste ondervoorzitter niet kunnen. Ze hebben drie banen, namelijk het voorzitten van de plenaire vergadering. Of we hebben drie banen. Dat is namelijk het voorzitten van de plenaire vergadering. Dat is ten tweede het organiseren van de Eerste Kamer. En dan hebben we ook nog representatieve taken buiten de deur. Zoals aanwezig zijn bijvoorbeeld op de Veteranendag. Of contacten onderhouden met buitenlandse diplomaten die in Nederland aan het werk zijn. Dus er is genoeg te doen en misschien kunt u elkaar daarin ook vervangen en assisteren. Nu was uw partij, de BBB, was de grote winnaar van die Provinciale Statenverkiezingen. De grootste in de Eerste Kamer. Maar het voorzitterschap liet u graag aan de VVD. Ja, wij vonden het verstandig om onze beurt voorbij te laten gaan. En hebben het inderdaad gegund aan de VVD, dat klopt. Ja, u steunde Jan-Anthony Bruin voor een nieuwe periode als voorzitter. Gaat u de kunst van hem afkijken? Ik denk dat ik zeker van hem kan leren. Hij heeft natuurlijk veel meer ervaring in dit vak dan ik dat heb. En ik ga het zien. Ja, maar Bruin kan zich natuurlijk niet heel erg veel meer veroorloven. Hè? Dus er is nog wel een kans dat u misschien als voorzitter aan de bak moet. Ik ga ervan uit dat dat vooralsnog niet het geval is. Nee? Nee. Nee. Inderdaad. U heeft een heel werkzaam leven achter u. U heeft een leven lang gewerkt in de rechtspraak als rechter. U was rechtbankpresident. Is een debat in de Eerste Kamer voor u dan nog spannend of uitdagend? Zeker, omdat in de rechtszaal er maar één de baas kan zijn en dat is de rechter. En in de Tweede en in de Eerste Kamer ligt dat natuurlijk totaal anders. En het is ook echt een ander vak, denk ik. En bent u dat dan gewend, dat u hier ook tegenspraak gaat krijgen? Ik ben het misschien niet gewend, maar ik heb thuis een heel stevig front zitten waar ik voortdurend tegengesproken word. Oh, dat scheelt. Dus ik denk dat me dat op den duur best wel gaat lukken om dat allemaal te incasseren. U hebt ervaring. En voordat u in de Eerste Kamer kwam, heeft u wel een opmerkelijke route afgelegd, hè, politiek gezien. U was namelijk lid van het CDA. U was voorzitter van een lokale afdeling. U was ook lid van D66 en van Volt. En nu duikt u op als tweede ondervoorzitter bij BBB. Hoe zit dat? Ja, dat klinkt natuurlijk heel miraculeus. Ik ben het helemaal met u eens als u dat zou zeggen. Maar dit speelt zich wel over een tijdsbestek van 30, 35 jaar uit. En mensen kunnen veranderen. Oh, dus u bent ook echt ideologisch langs die lijnen ontwikkeld. CDA, D66, Volt en dan BBB. Nou, het CDA... hoe zal ik dat nou zeggen? Ik ben getrouwd met een vrouw die uit een typisch CDA-nest komt. Dat was de eerste reden om voor mij te zeggen van, nou, weet je, ik word ook lid van het CDA. Fatsoenlijke partij, goede standpunten. Maar ja, zoals ik net zei, dat evolueert. En dan komt er een andere partij om de hoek kijken, namelijk D66. Omdat die echt heel erg goed werk hebben gedaan met de orgaandonorwet. En ik ben een enorme Rode Kruiser geweest in mijn hele leven. Als vrijwilliger bij het Rode Kruis dus. En dat vond ik mooi, wat ze gedaan hebben. En toen ben ik ook lid geworden van D66. En later bleek dat een zoon van een van mijn allerbeste vrienden oprichter werd van Volt. En toen dacht ik, nou, dat is toch leuk om zo'n jongen dan te steunen. En ben ik ook lid geworden van Volt. Ja. En nu verenigt u dat met een lidmaatschap bij BNBB. Dus dat... Nee, dat is verkeerd. Oh. Ik verenig het niet, want toen er een serieuze baan van de kant van BBB kwam, heb ik op een gegeven moment gezegd, ja, nou wordt de spagaat wel heel erg ingewikkeld. En heb ik mijn lidmaatschap van het CDA en D66 en Volt opgezegd. Ja. Even voor de duidelijkheid in de richting van de camera en de microfoon. Helder. Als ik dan nog iets interessants uit uw cv mag oplichten. In 2014 ging u voor Nederland naar Rwanda om daar de minister van Justitie te adviseren over onafhankelijke rechtspraak. Ik vroeg me af, bent u zo avontuurlijk of is dat idealisme? Nee, nou, ik zou mezelf in een te vrolijk zonnetje zeggen als ik zou zeggen dat ik idealist ben. Voor een deel natuurlijk zeker. Maar toentertijd hadden we net de gerechtelijke herindeling van de arrondissementen achter de rug. Ik was president van de rechtbank Zwolle-Lelystad. In de hele setting van toentertijd ben ik niet herbenoemd. En toen dacht ik, goed, nu is het eigenlijk wel tijd om eens totaal wat anders te doen. En toen kwam inderdaad Rwanda langs en heb ik dat gedacht, pik, ik heb je. Ja, en daarvoor verliet u het prachtige historische landgoed waar u woont. Het was wel een offer. Ja, een offer waar ik ook wel heel erg veel voor teruggekregen heb. Een jaar in Rwanda werken, dat opent je op een enorme manier de ogen. Je realiseert je opeens dat wij in dit kleine, mooie Nederland ongelooflijk bevoorrecht zijn. En het was voor mij een cadeautje, zou ik bijna zeggen, op het einde van mijn werkzame leven. Nou ja, bijna het einde van mijn werkzame leven. Precies. Want... Om dit mee te mogen maken, dat vond ik echt twee vingers in stopcontact en 220 netspanning. Oké, ja, daar zouden we lang over kunnen doorpraten. Doen we nu niet. Ander keertje, want u zegt bijna aan het einde van het werkzame leven. Want nu volgt dus het laatste misschien, of een na laatste weten we veel, avontuur voor de BBB de Eerste Kamer in. He, dat was een iets wat vroeg einde dan weer aan een lange loopbaan in de rechtspraak. Ging dat niet samen, dat u, want u bent een senator natuurlijk, een deeltijdpoliticus. Op zich zou het samen kunnen gaan, zei het niet dat de minister van Justitie en de Raad voor de Rechtspraak en de NVVR, dat is de vakbond van rechters, een tijd geleden hebben afgesproken dat het zowel zijn van rechter als het zijn van lid van de Eerste Kamer, het is nog niet onverenigbaar, maar de maatschappij om ons heen vindt dat eigenlijk langzaam maar zeker wel. Ja. Dus we moeten het eigenlijk niet doen. Ja. En in mijn geval heeft zich dat uitgestrekt 14 dagen, 2,5 week, geloof ik. Dat was het dan. Per 1 juli jongstleden heb ik eervol ontslag gekregen. Ja. Nou, nu dan tweede ondervoorzitter. Is dat avonturier in de Eerste Kamer of is het idealisme? Nee, ik denk niet dat het avonturier is, maar voor een deel is het idealisme. En voor een ander deel denk ik bij mezelf dat ik toch nog te dicht bij het hek sta om nog iets nuttigs te kunnen doen in onze maatschappij. Dat vind ik gewoon ook zelf leuk. Dat heb ik mijn hele leven gedaan. Zoals ik zelf zeg, ik heb een beetje het idee alsof ik met dit senatorschap de derde helft van mijn leven erbij krijg. En dat vind ik ontzettend leuk. Het is ook mooi als je 68 bent dat je nog kan en wil leren. En... Ja, dat doe ik dan. Nou, heel veel succes in uw nieuwe baan en dank voor dit gesprek, Robert Krol. It's time for waking up now, it's time to take my racks. I'm leaving my hometown now, I'm leaving with my bags. I close the doors behind me, into the hills I go. If you could only see me, 'cause I want you to know. It's a long singing to the music, but I know it's in my mind. Don't care about the maker, don't care about the world. I'm looking for the answers while I'm walking in the dirt. I'm walking over mountains, I sail across the sea. I meet all kind of creatures and I feel you here with me. I'm talking to the people, I ask them for the way, but they only stare at me, believe no word I say. It's a long Long Way was dat van Bombay Street. Op de westelijke Jordaan-oever voerde het Israëlische leger al 2 dagen op rij een grootschalige militaire operatie uit in een wijk van de stad Jenin. De wijk begon ooit als vluchtelingenkamp en wordt door Israël gezien als de plek van waaruit terroristische acties worden voorbereid. Bij mij in de studio zit Sakir Kader, Palestijns-Nederlands fotograaf en filmmaker. En hij is bezig met verschillende projecten over Jenin en Palestina. Goedenavond, Sakir. Goedenavond. Je komt net terug uit Jenin. Hè? Je ging weg vlak voor de inval. Wat gebeurt er daar nu op dit moment? As we speak zijn de Israëli's... die hebben zich net teruggetrokken uit Jenin. Zo, de operatie is ten einde. En ik weet niet wat het ze precies heeft opgeleverd. Het enige wat je nu krijgt is weer een nieuwe groep jongeren. Een nieuwe generatie die hierdoor gemotiveerd is om wraak te nemen. Om de wapens op te pakken. Ja, want je komt al van kinds af aan in Jenin. Kun je ons kort vertellen, ons even kort meenemen, wat voor wijk is dat? Wat moet ik me voorstellen? Ja, kijk, het is eigenlijk gewoon een woonwijk zoals wij die kennen. Het begon ooit als tentenkamp, die zich later heeft uitgebreid tot een woonwijk met normale huizen. Flats, zag ik zelfs? Ja, gewoon huizen, flats. Zelfs aan de rand heb je villa's. En klopt het dat daar eigenlijk het protest of het verzet tegen Israël het sterkst is? Na Gaza wel, ja. Ja. En heb je de wijk door de jaren heen zien veranderen? Want je komt er al lang. Nee, het is eigenlijk al sinds ik het ken natuurlijk gewoon een dichtbevolkte wijk. Maar wat ik wel heb zien veranderen is dat het, denk 5 jaar terug, was er vooral interne problematiek. Tussen groeperingen was er een vorm van criminaliteit. Maar dat is de laatste 3 jaar veranderd naar gewapend verzet. Mm-hmm. En hoe merkte je dat als je daar was? Nou, laatst bijvoorbeeld, ja, ik was er in januari weer en daarvoor natuurlijk in 2021. Maar dat er nu gewoon de Palestijnse groeperingen daar zich allemaal verenigd hebben. En samen optrokken. Er eigenlijk geen verschil meer was tussen jij bent van de Fatah-partij, jij bent Hamas, jij bent de Islamitische Jihad. Het was 1 groepering. Is dat eigenlijk gunstig voor de Palestijnse zaak? Dat iedereen zich verenigt. Ja, dat ze niet langer intern in elk geval verscheurd zijn. Ja, maar het is alleen maar in Jenin natuurlijk. Als je kijkt naar Nablus. Nablus heb je bijvoorbeeld een begrafenis van een Hamas-lid. En die begrafenis die wordt dan aangevallen door de Palestijnse autoriteiten. Omdat de groene vlaggen wapperen. En iedereen die deelneemt, die wordt daarna opgezocht door de Palestijnse geheime dienst. Maar Jenin zelf is natuurlijk veel sterker. Omdat ze daar natuurlijk... allemaal militair samenwerken. Ja, dus je zegt toen jij er was, laatst in januari, toen kon je merken dat er. Kon je toen al merken dat er een inval van Israël zou komen? In 2022 zijn er talloze invallen geweest. In januari, toen ik daar was, was ook een grote inval met 10 doden. Toen ik daar pas geleden was, waren ook weer twee invallen. En zelfs voor het eerst in, denk 15, 20 jaar dat ze Apaches gebruikten om doelwitten te bestoken. Zelfs een drone strike hebben uitgevoerd op een auto met 3 doden tot gevolg. Dus het was helemaal niks nieuws, deze actie? Nee, deze actie viel te verwachten. Ik bedoel, vlak voordat ik wegging, ben ik ook gewaarschuwd. En merkte ik ook soms dat er bepaalde spanningen waren, omdat jongens telefoontjes kregen van de Israëlische geheime dienst. Met geef jezelf over, lever je wapens in, red je leven nu, want anders gaan we jullie bombarderen. Steeds die dreigementen vanuit de geheime dienst. En ze verwachten al dat er bombardementen zouden komen. En er werd al gedreigd met een militaire operatie die 48 uur zou duren of wellicht langer. Ja, je zei net, deze operatie gaat in elk geval ertoe leiden dat er een nieuwe generatie jonge Palestijnen is, hè, die enorm gemotiveerd is voor de strijd tegen Israël. Heeft die actie ook, leidt die er ook toe dat het gewapende verzet ook een slag is toegebracht? Ik denk dat Israël, omdat ze niet de successen hebben behaald met deze operatie door bepaalde leidende figuren uit te schakelen in Jenin. Dat is niet gelukt. Nee, die wisten te ontkomen en via een tunnel. Dus de Israëli's hadden een moskee belegerd aan de rand van het vluchtelingenkamp. En ze dachten daarbij de mensen daarin of te arresteren en of te doden. Maar die zijn via een tunnel ontsnapt en hebben zich een veilige weg. Ja. Die zijn gewoon ontkomen. Ja. En je hebt contact met mensen in Jenin. Zijn die allemaal gebleven of zijn die ook hun huizen ontvlucht? Een deel is het kamp ontvlucht. En een deel is gewoon gebleven. Ik bedoel, er zijn een paar duizend mensen het kamp ontvlucht. Maar ook gewoon duizenden mensen gebleven. Ja. Hey, en vandaag was een vergeldingsactie voor die militaire aanval. Er was een Palestijn die inreed op een groep burgers in Tel Aviv. Verwacht je meer van dit soort acties? Deze acties hebben altijd plaatsgevonden. En Israël denkt altijd met zulke militaire operaties op Jenin of op Nablus deze acties te stoppen. Maar het gevaarlijke is de lone wolves. Mensen die opereren niet in naam van een fractie. Het gevaarlijke voor Israël? Ja, zeker. Ik bedoel, die kan je niet controleren. Daar kan je geen grip op krijgen. Dat zijn mensen die geïnspireerd of geprikkeld raken door dit soort militaire acties. En dan opereren vanuit emotie van ik moet wat doen, ik moet wat betekenen nu. Ja, een wanhoopsdaad. En je zegt die lone wolves, die hebben ze niet in beeld. Maar de leiders van het gewapende verzet, die hebben ze dus met nummers en adressen eigenlijk gewoon in beeld. Ja. Ja. Al langer. Ja. Hey, en wat betekent deze militaire operatie voor jouw werk? Ga jij nu binnenkort nog terug naar Jenin? Ja, zeker. Ik blijf heen en weer gaan. En er is geen hoger risico? Het risico is er altijd aanwezig. Ik bedoel, toen ik er was, vorige week was er een grote militaire aanval op Jenin. Dat was op een maandag. Met ook weer, het waren 9 doden. Ja, dus je loopt steeds risico. Wat ben je aan het maken dat het zo belangrijk is dat je steeds terugkeert? Ja, ik doe. Kijk, ik kom ook veel in Nablus, de geboortestad van mijn ouders. Maar ik doe research voor een grote film die ik de komende jaren ga schieten. Waar die over gaat, kan ik nog niet echt vertellen. Maar waarom niet? Complex onderwerp. Oh, maar de hele kwestie is complex. Het gaat over intergenerationeel trauma. Oh. Onder Palestijnen. Ja, over wat die bezetting nou met generaties doet. Ja. En vooral over mijn eigen familie. Ja. Maar wat ik daarnaast ook schiet is een grote fotoserie voor de Volkskrant. Die het leven laat zien. Die mensen een gezicht geeft. Ja. Die laat zien hoe het is om te leven onder deze omstandigheden. Ja, want wat zie jij? Wordt het leven in die bezette gebieden steeds moeilijker? Worden mensen steeds wanhopiger? Of blijft dat gewoon eigenlijk al? Is het altijd hetzelfde? Ja, kijk, het wordt steeds onveiliger, maar het leven gaat ook gewoon door. Ik bedoel, ik kwam laatst nadat er 9 mensen waren begraven in Jenin, kwam ik terug in Nablus en er was gewoon een bruiloft in de wijk. Ik bedoel, leven en dood staan heel dicht bij elkaar. En mensen raken gewend aan... Mensen zijn gewend geraakt aan deze omstandigheden. Ja. Sadir Kader, heel veel succes. Pas op. En we zien uit naar je films en je foto's. Dank je wel. Ja, dank je wel. gaan. Een bijzondere combinatie. Van Morrison en Michael Bublé. Real, real gone. In Italië is het de laatste weken onrustig rondom de Campi Flegrei, een supervulkaan even ten westen van Napels. Bij mogelijke uitbarsting moeten zo'n 3 miljoen mensen worden geëvacueerd. Dat klinkt nogal alarmerend, maar code geel geldt al sinds 2012. Rob Govers is vulkanoloog bij de Universiteit Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Ja, een vulkaan, een supervulkaan in de buurt van Napels. Dan denk ik aan de Vesuvius, maar deze Campi Flegrei is groter. Hij mag met recht, wacht, die super worden genoemd. Hij ligt op zo'n 15 kilometer afstand van Vesuvius. Dat is het meest dichtbij. Maar hij is een stuk groter, dus iets van 12 kilometer is zijn voetafdruk ongeveer. En als de luisteraars het willen zien, dan kunnen ze gewoon naar de Wikipedia-pagina in het Engels gaan. Ja. En daar zie je allemaal kleine vulkaantjes, want hij bestaat niet uit één grote krater, maar iets van 40 kleinere kraters. En betekent dat ook die 40 kleine kraters dat die daardoor minder gevaarlijk is? Nee, dat is precies het tegenovergestelde. Wat dat betreft heet hij ook terecht super vulkaan. Hij hoort in de categorie van vulkanen die echt serieuze bedreiging kunnen zijn en die grote hoeveelheden as en lava kunnen uitspugen. Deze vulkaan heeft 40.000 jaar geleden, dat lijkt voor ons mensen lijkt dat een korte tijd, maar voor vulkanen, die leven zo verschrikkelijk lang, dat is een seconde, zou ik maar zeggen. Ja, 40.000 lijkt mij heel lang, maar ja, u zegt voor een vulkaan is dat niks. Nee, maar toen heeft hij afzichtelijk veel uitgespuugd. Oh. En dan is de verwachting, daar was niemand bij, maar hebben daar jarenlang wolken, aswolken over de hele aarde gehangen. Dus als dat zoiets zou gebeuren, is dat heel relevant natuurlijk. Ja. En is het dan ook, staat het dan ook vast dat dat ook zo'n uitbarsting wordt, zoals we ons kunnen bedenken van de Vesuvius die over Pompeji heen golfde? Of kan het ook anders? Ik heb wel eens op een vulkaanuitbarsting gestaan in Congo. Daar kroop de lava eigenlijk gewoon het dorp in. Dus die kon je dan gewoon bijbenen. Ja, nee, dit is echt buiten categorie. Zwaar explosief. Waarschijnlijk is het ook niet het effect zoals je... Het is bijvoorbeeld in Congo alleen of in Indonesië alleen. Nee, dat gaan we gewoon over de hele wereld gaan we dat merken. De explosieve kracht is veel groter bijvoorbeeld dan die van Krakatoa. Destijds was dat een heel beroemde, zware vulkaanuitbarsting. Nou, dus wat u schetst is eigenlijk heel zorgwekkend, of niet? Als het gaat, gebeuren wel, maar dat is zeker de vraag. Want hoe groter dit soort dingen zijn, des te zeldzamer ze ook zijn. Maar er zijn zeker tekenen. Italiaanse observatoria, die hebben allerlei signalen opgevangen die erop duiden dat er mogelijk wel iets aan de hand is. Er wordt natuurlijk ook een kansberekening gedaan. Dus hoe groot is die kans dat die met zo'n enorme explosie ontploft? Ja, dat weten we eigenlijk niet. Daarvoor hebben we te weinig gegevens eigenlijk. Er wordt veel gemeten, maar we weten eigenlijk nog niet precies genoeg hoe we dat bij elkaar kunnen brengen tot een goede kansberekening. De kans is het grootste dat als er iets gebeurt, dat het een relatief kleine uitbarsting is. Oh. Dat is in het verleden ook gebeurd. Er is eigenlijk, als je naar de vulkaan toe gaat, dan ruik je daar ook als zwavel. Dus eigenlijk is het eigenlijk gewoon al aan de gang. Met een rotte eierenlucht. Ja, die rotte eierenlucht. Ja. Ja. Aan de lijn hebben we Iris de Brouwer. En zij woont met haar Italiaanse echtgenoot net buiten de stad Pozzuoli, bovenop het vulkanische gebied. En ze geeft daar ook tours aan toeristen. Mevrouw de Brouwer, goedenavond. Goedenavond. En het leek u wel een leuk idee, wonen op een actieve vulkaan? Omdat ik dat heel actief of bewust heb gedaan. Maar ik was mij wel bewust van de aanwezigheid van de vulkaan. Want de zwavellucht is hier inderdaad wel vaak aanwezig. Altijd eigenlijk? Dus regelmatig. Ja, helemaal als je in het centrum bent van Pozzuoli. Ik zit aan de rand van Pozzuoli. Pozzuoli is zeg maar het hart van... wat er dicht bij de Solfatara-krater ligt, die ook dus zoveel zwavelluchten uitdampt. En daar voel je, ruik je die vulkaan gewoon wel daar. Vaak ook als het wat vochtiger weer is en dan zie je ook meer rook. Is dat altijd zo of merkt u de laatste tijd meer activiteit? Nou ja, ik woon hier sinds 2005. En eigenlijk pas vanaf... Ja, die zwavellucht, zo, dat is altijd geweest. Maar wij gingen ook vroeger gewoon in de Solfatara-krater op bezoek. En bij de zwaveldamp en de fumarolen en dergelijke. Ja, dat kan niet meer. En sinds 2012 is het dan hier gele zone. Dus de alertheid is iets opgeschroefd. En... wat eigenlijk de laatste jaren aan de hand is, is dat de aardkorst wat omhoog wordt geduwd. En wat we daar concreet aan merken is bijvoorbeeld in de haven van Pozzuoli. Zie je dat de kades heel toch wel een stuk boven de zee uitsteken. En dat was eerst niet. En baart dat u zorgen of denkt u nou prima? Nou ja, ik ben natuurlijk hier niet opgegroeid. Dus voor mij is dat allemaal wel interessant. En hou ik dat wel een beetje in de gaten. En het valt mij ook wel op dat er iets meer aardschokken zijn de afgelopen tijd. Maar als ik naar de mensen om mij heen kijk... dan is... Ja, die zijn echt daar helemaal niet door gealarmeerd. Die hebben zoiets van... Ja, die leven hier al een hele leven mee... En het is ook niet ernstiger of heftiger dan bijvoorbeeld wat er in de jaren 80 was. Want toen zijn hele delen echt geëvacueerd hier. Dat is nu allemaal niet aan de hand. Nee. Je woont gewoon op een plek die in beweging is. Ja, meneer Govers, zoals mevrouw de Brouwer dat schetst... betekent dat er helemaal geen gevaar is op een grote explosie? Nou, nee, dat kun je niet zeggen. Ik snap wel hoe dat mevrouw de Brouwer dat uitlegt. Want het is eigenlijk als je daar bent, dan beweegt het. En je hebt wat schokken en zo. Maar het is van dag tot dag is het niet verschrikkelijk alarmerend. Nee. Dus wat de wetenschappers die hier mee bezig zijn schrijven... is dat ze hebben data en metingen hebben ze geanalyseerd. Dat het eigenlijk gewoon heel erg langzaam toe aan het werken is naar een uitbarsting. En heel erg langzaam. Is er enig idee, want u houdt al die metingen bij. Is er enig idee hoe lang dat langzaam is? Dus kan dat nog 30 jaar duren? Ja, dat kan, want die vulkaan kan ook weer gewoon stoppen actief te zijn. Het kan allemaal weer inzakken, wat mevrouw Brouwer zegt. Het komt nou omhoog en daar gaat het alweer zakken. Maar kan het ook over 3 maanden uitbarsten? En dat kan ook gebeuren. De situatie is een beetje te vergelijken met een toosje. Iedereen kan zich voorstellen wat een toosje is. Daaronder daar wordt geduwd tegen het toosje. Maar op een bepaald moment breekt het toosje. Ja. En het breken, dat kun je zien als dat zijn eigenlijk aardbevingen. Ja. Dat lijkt er een beetje op. En een aanzienlijke uitbarsting. Hoe snel van tevoren weet je dat? Meestal, bij de meeste vulkanen begint dat wel met hogere seismiciteit, dus meer aardbevingen. Dan beginnen ook het gas begint flink toe te nemen, de samenstelling van het gas. En dat wordt allemaal door de Italiaanse collega's verschrikkelijk goed in de gaten gehouden. Het zijn echt wereldexperts. Dus in de meeste gevallen gaat het goed. Maar het kan ook gewoon echt fout zijn. En in hun laatste publicatie in Nature Communications vorige maand... schrijven die Italiaanse collega ook dat het mogelijk is... dat het nu in 1 keer zou gaan. Dus ze maken zich er wel zorgen over. Mevrouw de Brouwer, mocht het in 1 keer toch verkeerd gaan... weet iedereen dan wat hij moet doen? In principe... zou dat moeten kunnen? Ik ben toevallig, want er was gisteren een informatiebijeenkomst. Dat houden ze hier regelmatig, want ja, we wonen toch op een vulkaan. Daar zijn het evacuatieplan en dergelijke is uitgedacht, uitgewerkt. En we hebben allemaal folders in huis gekregen. Dat ook al meerdere keren sinds ik hier woon, weer nieuwe folders met het geüpdate evacuatieplan. En ja. dat is er allemaal. Ja, dus ja. Er zijn evacuatieplannen. U woont op een plek waar het eigenlijk altijd naar rotte eieren ruikt. Wat houdt u eigenlijk daar? Ik hou van deze plek. Het is.